ve dasitani bir hayat sergilemiş, sahabiye ben artık ütopya nazarıyla bakmıyorum. Demek böyle bir realite varmış diyorum. Nereden hareketle varmış diyorum? Emsali var ya günümüzde. İşte zühdün mebdeyi de budur. Dünyayı kalben terk etmek. Kesben değil. Velayet Allah dostluğunun aranması. Kur'an-ı Kerim ilk basamakta innellezine amenu ve amilus salihati seyec'alu lehumur rahmanu vudda. Size bir vüd, sevgi vaz edilecek. Gök ve yer eteklerini sizin için açacak. Her yerde hüsnü kabul sergilenecek sizin için. Ama bunun da bir şeyi vardır, müntehası vardır. Öyleyse mebdeinde bu daireye girerken mübdedilere açık bir kapıdan giriyoruz. Farzları yaparak, günah-ı kebairi terk ederek, zühdü yenilen ifadesiyle bu zaviyeden algılayarak, takvaya böyle yaklaşarak, velayeti bu şekilde yakın takibi alarak geçiyoruz. Ama velayetin Şahi Geylanicesi, Muhammed Bahuddin Nakşibendicesi, Muhiddin Arabicesi, İmam Rabbanicesi diyelim. Zühdün Fuzeyl İbni İyazcası, İbrahim İbni Etemcesi, gaye-i hayalimiz olmalı bizim. İhlasın Bediüzzamancası, gaye-i hayal olmalı. Mevlana Halitçesi, gaye-i hayal olmalı. Ve bunlar takip edilmeli, adım adım. Hayat hep bu ufka göre örülmeli. Bunlar yakalanmaya çalışmalı. Bu itibarla inşallah mebdede böyle sığ bir yerden geçiyoruz.